30 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 kwietnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Kwestii bezpieczeństwa było poświęcone posiedzenie rządu z udziałem generałów. Szczegóły w relacji naszej reporterki. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wezwani do prokuratury. Chodzi o grudniowe głosowanie w Sejmie. W starożytnej Olimpii zapłonął znicz olimpijski. 26 lipca dotrze do Paryża. Bezpieczeństwo musi być dziś przykazaniem numer jeden, powiedział premier Donald Tusk po posiedzeniu rządu. Dzisiejsze obrady były podzielone na dwie części. Pierwsza, niejawna, była w całości poświęcona sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz wnioskom, jakie należy z tej sytuacji wyciągnąć. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji premiera Donalda Tuska. Agnieszko, powiedz zatem, jakie według szefa rządu powinniśmy jako kraj wyciągnąć wnioski? Według Donalda Tuska dla Polski dziś jest jedna pilna lekcja do zrobienia: natychmiastowe działania, które pozwolą wzmocnić ochronę naszego nieba. Szef rządu przypomniał, że irańskie rakiety wystrzelone w kierunku Izraela zostały w ponad 90% zestrzelone, a w przypadku podobnego ataku Rosji na Ukrainę mówimy o zaledwie 30% strąceń. Widać wyraźnie i po wojnie ukraińskiej, i po Bliskim Wschodzie, że żeby wyeliminować zagrożenie, żeby zbudować realne bezpieczeństwo, a więc też poczucie bezpieczeństwa, przede wszystkim trzeba umieć kontrolować niebo nad swoim terytorium. Premier dodał, że polski rząd musi wykorzystać wszystkie możliwe sojusze i nowoczesne uzbrojenie, aby zbudować skuteczną ochronę przeciwrakietową. I stąd, o czym już mówił wczoraj premier, chęć przystąpienia Polski do budowy tak zwanej żelaznej kopuły. Program Sky Shield został zainicjowany niecałe 2 lata temu przez Niemcy. Przystąpiło do niego już kilkanaście państw. Z kancelarii premiera Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za tę relację. Epidemia na pewno była sytuacją wyjątkową, powiedział przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych Łukasz Szumowski. Były minister zdrowia w rządzie PiS rozpoczął zeznania godzinę temu. My teraz łączymy się z Tomaszem Zielenkiewiczem, który jest w Sejmie. Tomku, co powiedział do tej pory Łukasz Szumowski? Do 16 kwietnia 2020 roku nie było żadnej rekomendacji ministra zdrowia co do wyborów. Została upubliczniona dopiero dzień później, już po decyzji premiera Morawieckiego o przeprowadzeniu głosowania w tej formie. Łukasz Szumowski przypomniał, jak brzmiała jego rekomendacja. Z punktu widzenia zdrowotnego najlepiej, gdyby przedłużyć kadencję urzędującego prezydenta i nie organizować wyborów przez 2 lata. Natomiast jeśli to się nie zadzieje, to rozumiejąc konstytucyjne uwarunkowania, trzeba wybrać formę najbezpieczniejszą z punktu widzenia zdrowia i życia. Przewodniczący Dariusz Joński pytał, dlaczego nie było bardziej zdecydowanej rekomendacji ministra już na początku kwietnia. Szumowski odpowiedział, że jego zdaniem było to wystarczająco mocne stanowisko, które przedstawił premierowi pisemnie. Dodał, że to Sejm, a nie on, podejmował decyzję o wyborach. Tomasz Zielenkiewicz, bardzo dziękuję. Prokuratura chce przesłuchać Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w związku z ich udziałem w głosowaniach w Sejmie. Wiceprezes PiS Mariusz Kamiński mówi, że działania organów ścigania są represjami wymierzonymi w opozycję. Traktujemy te działania prokuratury jako aktywne włączanie się w zwalczanie opozycji w naszym kraju. Są to działania całkowicie bezprawne, świadczące o służalczości wielu ludzi w prokuraturze. Rzecz dla mnie całkowicie nieakceptowalna, niebywała. Przesłuchanie odbędzie się w najbliższy czwartek. Dotyczy udziału Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w głosowaniach w grudniu. Odbyły się one już po tym, jak marszałek Szymon Hołownia wydał postanowienie o wygaszeniu mandatów poselskich obu polityków. Z Polski wydalono obywatela Tadżykistanu, członka tak zwanego państwa islamskiego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje, że Tadżyk był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Został zatrzymany w centralnej Polsce. Ustalono, że od kilku lat był zaangażowany w działalność terrorystyczną. Był aktywny m.in. w rejonie konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Znicz olimpijski już płonie. Ceremonia, jak nakazuje tradycja, odbyła się w świątyni Hery w starożytnej Olimpii. Sztafeta z pochodnią najpierw przemierzy Grecję, potem dotrze do Francji. Katarzyna Ingram.

Zbliża się 15.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą tonację realizuje Maciej Załęcki. Jutro mija 35 lat od premiery płyty grupy Pixies Doolittle. To co prawda nie jest jakaś bardzo okrągła rocznica, ale za to płyta jedna z najlepszych rockowych płyt lat 80. Monkey Goes to Heaven na początek. Pierwszy utwór grupy Pixies, do którego zaprosili innych muzyków, konkretnie dwie wiolonczelistki i dwie skrzypaczki. No i efekt, trudny tekst, ekologiczny, do tego zadziorne brzmienie gitar i wokali i smyki. Gra. Za chwilę jeszcze dwa utwory z płyty Doolittle. Proszę zwrócić uwagę na zmiany dynamiki. Cicho, głośno, to się stało wkrótce, a właściwie już wtedy elementem rozpoznawalnym, bardzo rozpoznawalnym, charakterystycznym dla grupy Pixies. fantastyczna gitara Joey Santiago. Ale to nie tylko on oczywiście, bo David Lovering, perkusja, Kim Deal, gitara basowa i chórki, świetne chórki. No i wreszcie Black Francis, śpiew, gitara rytmiczna, gitara akustyczna, też oczywiście chórki. Teraz z kolei dwie nowości krajowe. Na początek Robert Cichy z płyty Spacer po Warszawie. Robert Cichy, przed laty grupa June, później współpraca z wieloma różnymi artystami, między innymi Moniką Brodką, Anią Dąbrowską. Producent, muzyk, wokalista i autor płyty Spacer po Warszawie, do nagrania której zaprosił różnych wokalistów, w tym akurat utworze Miodowa, gościnnie Baranowska. Kolejna polska nowość, młody zespół, który debiutuje mini-albumem Zombie. Tytułowy fragment na płycie pojawia się w dwóch wersjach, polskiej i zagranicznej. Nas oczywiście interesuje najbardziej ta krajowa wersja. Nie wiem sam, gdzie serce mam. To było warszawskie trio Wake Up Giant i tytułowy utwór ich płyty, czyli Zombie. Jutro 60 lat kończy Maynard James Keenan, znany przede wszystkim jako wokalista i lider grupy Tool, zespołu metalowego, ale o nieco innych odcieniach niż te klasyczno-metalowe. Może dlatego, że jest tam trochę alternatywy, trochę też muzyki progresywnej. Ci, którzy znają zespół Tool, doskonale wiedzą, o co chodzi, a my teraz posłuchamy fragmentu ich ostatniej płyty Fear Inoculum Pneuma. Recall, remember, I learned, oh, oh. Maynard James Keenan, jutro 60 lat. Życie. To był zespół Tool. Teraz drobna wolta stylistyczna. Posłuchamy Beth Gibbons, znanej przede wszystkim jako wokalistki grupy Portishead, aczkolwiek nagrywającej też chociaż bardzo rzadko z innymi artystami. Przed laty, już ponad chyba 20, nagrała płytę z Rustin Manem, czyli Paulem Webbem z grupy Tok Tok. Wreszcie w maju tego roku ma się ukazać jej album zatytułowany Lives Outgrown. I z tego właśnie wydawnictwa fragment Floating on a Moment. In the past,

To była Hana Jadagu. A teraz artysta, który również wydał płytę całkiem niedawno, bo w marcu, nazywa się Lynx, a piosenka nosi tytuł Tennis Song. Problem with my heart, the GP said that I could try upping my levels of cardiovascular exercise. Every week I try a different sport, nothing felt right till I saw you standing there in your tennis whites. Now these days I play tennis every weekend, hoping that you would be the one that I compete with, and you could beat me 9 times out of 9. That's fine, I'm not in it to win it. To be a sore loser, but never with you. You made a gay boy love sports. That's not easy to do, but you did it. And still, you got me down. Love, love, thuddy, thuddy, love, love, thuddy, thuddy, love, love, thuddy, thuddy, love, love, thuddy, love. I want your love, I want your love, but you got me down. Love, love, thuddy, thuddy, love, love. Guess I should've known you were bound to have another. First time I saw your badge labeled tennis instructor, but still I can't prepare for the rain and the thunder when I see you playing pairs with her. Now these days I don't play tennis at all. In fact, I feel sick at the sight of a yellow-green ball. Yeah, I quit it, 'cause you got me down. Love, love, thuddy, thuddy, love, love, thuddy, thuddy, love, love, thuddy, thuddy, love, love, thuddy, love. I want your love, I want your love, but you got me down. Love, love, thuddy, thuddy, love, love, thuddy, thuddy, love, love, thuddy, thuddy, love, love, thuddy, love. I want your love, I want your love, but you got me down. Tennis Song i Lynx. A teraz nowa piosenka Jacka Lachowicza, który oczywiście występuje jako LAS, czyli Lachowicz Audio System. Nie ruszam się tylko przez chwilę. Nie ruszam się tylko. ruszam się tylko przez chwilę. Nie ruszam się tylko przez chwilę. Nie ruszam się tylko przez chwilę. Nie ruszam się tylko przez chwilę. Las. Nie ruszam się, Jacek Lachowicz. Słuchaj Państwa audycji w tonacji trójki, która już dobiega końca. Jeszcze jeden fragment muzyczny nam pozostał. Rozpoczynaliśmy starą płytą i kończymy równie starą The Cult Sonic Temple na zakończenie. Grzegorz Hoffman, dziękuję bardzo za kończącą się godzinę. Maciej Załęcki dzisiejszą audycję zrealizował, a za kilkanaście minut do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy, do usłyszenia. Oh,